Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сяргея Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Рашэнне прыпыніць санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі яшчэ не прынятае. Пра гэта на брыфінгу ў Брусэлі 13 кастрычніка заявіла Майя Кацыянчыч, прэсавы сакратар вярхоўнага прадстаўніка Еўразвязу ў пытаннях знешняй палітыкі і бяспекі Федэрыкі Магерыні. Беларусам забароняць жыць не па сродках. Падатковае ведамства распрацавала інструкцыю, у якой пакрокава распісаны парадак кантролю адпаведнасці расходаў грамадзян з іх даходамі. Рада бяспекі Нідэрляндаў апублікавала даклад аб прычынах крушэння самалёта Боінг 777 у 2014 годзе пад Данецкам. Спецыялісты лічаць, што самалёт быў збіты ракетным комплексам «Бук» расейскай вытворчасці. Вы слухаеце Радыё Свабода, ў студыі па-ранейшаму Сяргея Бламейка. Зараз на чарзе наша экспертыза. Як можна ацаніць рэакцыю Расіі, Еўропы і ЗША на вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі? Наколькі яна была прадказальнаю? Ці можна чакаць далейшага паляпшэння дачыненняў паміж афіцыйным Менскам і Захадам? Гэтыя тэмы абмяркоўваюць эксперты-міжнароднікі Андрэй Казакевіч і Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. За гэтыя два дні, што прайшлі пасля прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ў Беларусі, асноўныя палітыкі ўжо выказалі сваё стаўленне да іх. З адпаведнай заявы выступілі і ЗША, прагучалі і словы еўрапейскіх палітыкаў. Александр Лукашэнку павіншаваў Уладзімір Пуцін. Рэакцыя замежных палітыкаў, наколькі яна была для вас прадказальнай, наколькі можна было, в прынцыпе, загадзя прадбачыць, якія прагучаць ацэнкі выбарчай кампаніі. Андрэй Казакевіч, як вы лічыце? Довольно характеристика всей этой кампании может быть предсказальность. Предсказальный, в принципе, выник, предсказальная реакция после этого. Что тычется реакции России, то и в угле, там, вот, скажем, постсоветской просторы, то она традиционная. Традиционно нема никаких заваг там, да, выборчего законодательства, демократы и так далее. Ну а то, что Европа и Сполучные Штаты таким чином зреагуют на кампанию, коли не будет уже это физическая сила, коли не будет никаких, ну, брутальных сцен, так само было достаточно предсказально. Тому, конечно, были довольно интересные нюансы. Прежде всего, это, конечно, такая худкость реакции с боку, прежде всего, Европы. Але с большего, конечно, все это достаточно было. Калі вы кажаце пра хуткасць рэакцыі, вы, напэўна, маеце на ўвазе, што ў панядзелак былі замарожаныя пэўныя санкцыі супраць беларускіх службовых асобаў. А я, можа, пра іншае. Ці не здаецца вам, што некаторыя ў Беларусі, ну, магчыма, і ўлада мелі занадта аптымістычныя чаканні і думалі, што, ну, скажам, будзе знойдзены пэўны прагрэс у выбарчым працэсе, ну, але, як мы бачым, большасць назіральнікаў еўрапейскіх асаблівых паляпшэнняў не пабачыла? Я не думаю, что внутри Беларуси некто так на это различивал. Я думаю, что максимум, на что различила большинство людей, ну, кто рационально подходил до этого, это то, что будет означен полный прогресс в выборах. И прогресс сам по себе – это уже становящий факт, які дазваляе еўрапейцам зараз прыпыніць санкцыі, адкрыць нейкі новыя магчымасці да супрацоўніцтва і так далей. Андрэй Фёдараў, калі спыніцца якраз на рэакцыі палітыкаў, то, здаецца, акрамя Уладзіміра Пуціна і некаторых яшчэ прадстаўнікоў постсавецкіх краінаў, ніхто не збіраецца віншаваць Александра Лукашэнку. Іншымі словамі, у стратэгічным сэнсе можна зафіксаваць, што па-ранейшаму для Захаду ён застаецца недэмакратычна абраным. Ну, маецца на ўвазі, Александр Лукашэнка не называецца дэмакратычна абраным кіраўніком Беларусі. З гэтым можна пагадзіцца. Мы бачым, што санкцыі не адменены, як тэарэтычна можна было б чакаць, бо яны былі ўведзены з-за таго, што былі брутальныя дзеянні беларускіх уладаў пасля папярэдніх выбараў. І калі ўсе палізняволеныя выйшлі на волю, фармальна падставаў для захавання санкцый не было. Але ўжо Захад, навучаны сваім горкім вопытам, ведае, што з Беларусі можна чакаць чаго заўгодна, і ён не спяшаецца цалкам адмяняць гэтыя санкцыі. Гэта азначае, што поўнага даверу да афіцыйнага Менску няма, і, адпаведна, ніхто не будзе віншаваць, тым болей, што, нягледзячы на нейкі адзначаны прагрэс, значная колькасць колькасць негатыўных момантаў таксама была заўважана замежнымі наглядальнікамі. Тут нельга казаць пра тое, што ўсё прайшло ў поўнай адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі. Хаця мы і адзначаем некую прадказальнасць выбарчай кампаніі і рэакцыі на яе вынікі, тым не менш, абранне, чарговае абранне кіраўніка дзяржавы — гэта пэўная веха. В момант выбарчай кампаніі, магчыма, і беларускае кіраўніцтва, і заходнія палітыкі былі абмежаваны ў сваіх заявах, бо ішла выбарчая кампанія. Вот цяпер пэўная веха, пасля якой, магчыма, будуць больш актыўна ісці працэсы, якія толькі саспівалі. Андрэй Казакевіч, па-вашаму, якія гэта працэсы? Чаго можна чакаць у адносінах той жа Беларусі з Захадам, менавіта пасля таго, як вось зараз пастаўлена пэўная кропка ў выбарчым працэсе? Я думаю, што, канечна, сам гэты факт ён з'яўляецца важным, таму што гэтым разам, да, Лукашэнка прадэманстраваў, што ён можа быць дамоваздольны. Была, я думаю, нефармальная дамоўленасць, да, вот, пра тое, што вот мусіць быць выбар праведзены ў пэўных рамках, не мусіць быць значных рэпрэсіўных захадаў. У 2010-м Лукашэнка вот не змог, да, стрымацца ў гэтых рамках. Зараз гэта адбылося, гэта становішчы факт, але не для таго, каб неяк вот вельмі радыкальна тут назіраць нейкі такі прагрэс, а хутчэй гэта будзе важным момантам, каб далей развіваліся тыя працэсы, якія мы вот назіралі апошнія 2 гады. Гэта значыць паступовае паляпшэнне стасункаў, іх пашырэнне, уключэнне ў Беларусі ў розныя механізмы супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам. І я думаю, што гэта тэндэнцыя, яна будзе проста працягнута, узмоцнена, таму што зараз можна апеляваць беларускім уладам да таго, што, ну, вот Беларусь, яна дамоваздольная, яна здольная, у прынцыпе, выконваць дамоўленасці на міжнародным узроўні. Свабода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раницы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы. Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце нашу экспертызу. Як можна ацаніць рэакцыю Расіі, Еўропы і ЗША на вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі? Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў. Андрей Федоров, вот вы особливо отсочиваете белорусско-американские, точнее, не американская заява по выниках выборов была достаточно критичной. США выказали расчарование президентским выборам в Беларуси. Але, ну, а пошние месяцы по крупице шел процесс некого полепшения белорусско-американских дочинений. По-вашему, те достаточно подстава указать, что он будет далее развиваться и может навод привести до вертания того же американского амбассадора в Минск? Пэўныя моманты, якія могуць паспрыяць такому працэсу, безумоўна, ёсць. Усё ж, калі параўнаць папярэднія заявы адносна папярэдніх выбараў з боку дзярждэпартаменту і сённяшнія, канешне, гэта значна больш мяккія, нягледзячы на тое, што пэўныя заўвагі і даволі крытычныя ўсё ж былі выказаныя. Баюся, справа ў тым, што зараз беларускае кіраўніцтва, здаецца, упершыню апынулася ў абсалютна нечаканай для сябе ситуацыі, якой раней ніколі не было. Тое, што з Захадам, мабыць, найлепшая рэакцыя, ну, калі не лічыць першых выбараў 94-го года, гэта таксама нядрэнна, але справа ў тым, што цяпер Беларусь не з'яўляецца вельмі важным такім суб'ектам міжнароднай палітыкі, яна ў большай ступені аб'ект, а міжнародны становішча зараз знаходзіцца ў стадыі даволі вострай канфрантацыі паміж двумя бакамі, між якімі знаходзіцца і Беларусь. Паміж Захадам і Расіяй. І вось у такім выпадку ў Беларусі даволі цяжка знайсці будзе свой шлях, бо за гэтай канфрантацыяй Расія, мабыць, ужо не зможа нават так падтрымліваць Беларусь эканамічна, як яна магла, а Захад ўсё ж да канца не верыць, як ужо казалася. І вось гэта ставіць афіцыйны Менску вельмі цяжкае эканамічнае становішча. Як ён будзе з яго выходзіць, пакуль што невядома. Андрей Казакевич, калі казаць пра Расію і пра тое, што Владзімір Пуцін па традыцыі першы, хто павіншаваў Александра Лукашэнку, то варта звернуцца да пытання, як Расія можа глядзець на гэта пэўнае палепшэнне, там, стабілізацыю адносінаў афіцыйнага Менску з Захадам. Можна згадаць, што на выбарчым участку 11 кастрычніка Александр Лукашэнка лішні раз нагадаў ці сцвердзіў, што Беларусь і Расія браць астатнія краіны і ніякага крэну ў бок захаду не будзе. Вось акрамя гэтых, ну, скажам, такіх заклінанняў, ці ёсць нейкія моманты, якія могуць турбаваць Расію, ці яна будзе дастаткова спакойна глядзець на, скажам, налажванне адносін афіцыйнага Мінска з Еўропай? Ну, мне падаецца, што, канешне, само налажванне актывізацыі стасункаў, яно, ну, не можа падабацца Расіі. Ситуация полной внешней политической изоляции Беларуси, она более зручная для сотрудничества с Беларусью. Можно сказать, что она вот полного контроля. Але при этом Россия, полна, не будет реагировать неким таким резким чином, ну, увлечивающим все контексты, да, и складанную ситуацию конфронтации, и экономичную ситуацию. Не будет резко реагировать, коли белорусские влады не перейдут некие рамки. Ну, например, там не будут ставить питание про выход там с АДКБ, там, альбо не будут ставить питание про спынение вот инициативы, связанных с евразийской интеграцией. Не будут однозначно выказываться супраць того, что в Беларуси будет база стороны. Ну, скажем, для вас с этим всем можно. Можно ставить некие питания, домагаться неких додатковых преференций, так, или, скажем, ну вот не обрубать. Это накірунки и гэты формат супрацоўніцтва паміж Беларусь і Россией. Мне падаецца, што калі гэты вот рамкі беларускія ўлады не пяройдуць, а хутчэй за ўсё так яно і будзе, то ну некай такой рэзкай рэакцыі з боку Расіі таксама не варта чакаць. Андрей Федоров, ваше меркаванне, дзе тая чырвоная лінія, за якую, на думку Москвы, не павінен пераходзіць афіцыйны Мінск? Ну, дакладна вызначыць яе, напэўна, не так лёгка. Гаспадар Казакевіч ўжо сказаў, я думаю, што яна яшчэ бліжэй. Мне падаецца, то калі нават таго, чаго Москва опасаецца, выхады за ДКБ, ну, што я абсалютна безумоўна не веру, ці там катэгарычныя адмовы ад размяшэння авіябазы, гэта безумоўна дрэнны ўплыў будзе рабіць на Крэмль, але мне падаецца, нават нейкія не фізічныя дзеянні, такое маральнае паляпшэнне стасункаў Беларусі захаду таксама можа зрабіць дрэнны ўплыў на крамлёўскае кіраўніцтва. І ведаючы ягоную непрадказальнасць, вось якая была прадэманстравана апошнія 2 гады, скажам, я баюся, што нават такія мяккія, нават намёкі, хутчэй, на збліжэнне захаду можа выклікаць неадпаведную рэакцыю. Таму вельмі вялікая насцярога ў мяне ёсць на гэты конт. Вы слухали экспертизу «Свободы». У ёй удзельнічалі эксперты-міжнародники Андрей Казакевич и Андрей Федоров. Вёў передачу Віталь Цыганков. Шановные слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак. Пішыце на адрас 220-005. Минск 5, поштовая скринка 111. Звоните на автоотказник у Минску, номер 266-39-52. Адрасы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг. Чакаем. Это ваша свобода. Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кГц. Ад 18 до 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 9645 і 15410 кГц. Хвалі 49 і 19 метраў. Такім чынам, заўсёды ад 7 до 8 раніцы і ад 18 вечара до 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 19 метраў. Ад 6 до 6.30 раніцы і ад 22 до 24 до поўначы свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Мінску: 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі: Вінаградска 159А, Прага 10, 100-00, Чэк Рэпаблік.